godziny trójkowego budzika. Następna godzina przed nami, a w niej m.in. kalendarium, prognoza pogody i wiele, wiele innych. Jest czwartek, 2 sierpnia. Zapraszam Państwa do słuchania drugiej godziny trójkowego budzika. Trójkowy budzik. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest w całych prądach. Świat w złocie i w kolądach i rodzę w rdzonych dzwonkach. Nie pogania mnie, bo tracę oddech. Nie pogania mnie, bo gubię rytm. Nie pogania mnie, bo tracę oddech. Nie pogania mnie, bo gubię rytm. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech i manam, który rozpoczyna każdą godzinę trójkowego budzika w tym tygodniu. Mam nadzieję, że nie słyszą Państwo rano takich słów poganiających nas. Tym bardziej, że trzeba zachować siły na ten upalny dzień. Pozostajemy bowiem w tej samej upalnej i wilgotnej masie powietrza. Temperatura maksymalna od 28 stopni na południowym wschodzie do 34 na zachodzie i południowym zachodzie. Chłodniej miejscami na wybrzeżu i w górach od 24 stopni do 27. A na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże. Będą też przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie też opady gradu. Nie zagrzmi jedynie na krańcach północno-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. Już 4 minuty po godzinie 5. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz.

To Lipali, a gdyby tak. Tymczasem już prawie 11 minut po godzinie 5 to czas na zapowiedzi tego, co wydarzy się dziś w kraju. W siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie odbędą się dziś o 11.15 uroczystości związane z obchodami 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zdobycia gmachu PWPW. Przez prawie miesiąc od 2 sierpnia Polacy bronili go przed atakami Niemców. 28 sierpnia 1944 roku budynek został przejęty przez niemieckich żołnierzy, a podczas jego obrony zginęło prawie 100 Polaków. Dzisiejsza uroczystość będzie poświęcona Helenie i Czesławowi Lechom, pracownikom PWPW. Oboje angażowali się w działalność konspiracyjną. W swoim mieszkaniu ukrywali Hannę Bulwę, kilkunastoletnią Żydówkę. Małżonkowie zostali za ten czyn wyróżnieni tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. A podczas dzisiejszej uroczystości medal odbierze ich córka Krystyna Maria Lech-Czerny i głos zabierze też córka Hanny Bulwy. O godzinie 10 Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich spotka się na posiedzeniu niejawnym. Po nim około godziny 11.30 zaplanowana jest konferencja prasowa, podczas której przewodniczący Patryk Jaki może ogłosić decyzję w sprawie reprywatyzacji nieruchomości przy Pięknej 49, Mokotowskiej 40 oraz Jagiellońskiej 22. I jeszcze jedna informacja. Do Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce po 14 latach nieobecności wrócą dwa portrety przedstawiające Ignacego Jana Paderewskiego i jego małżonkę Helenę. Przez ostatnich kilkanaście lat portrety zdobiły gabinet ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a decyzją obecnego ministra kultury portrety wrócą do Wareckiego Muzeum. Ich uroczyste odsłonięcie odbędzie się dzisiaj o godzinie 11. A to właśnie Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce prezentuje historię i dokonania polsko-amerykańskiego bohatera Kazimierza Pułaskiego i innych wielkich Polaków, którzy wyemigrowali do USA. Placówka od lat kolekcjonuje też eksponaty i pamiątki związane z Ignacym Janem Paderewskim. Już 13 minut prawie po godzinie 5 Państwo słuchają Trójki, a przed nami między innymi prognoza pogody, kalendarium ogólne, kalendarium muzyczne. Zostańcie więc Państwo z nami. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Lily Hates Roses śpiewają o Mokotowie. Państwu bardzo dziękuję za poranną korespondencję. Piszą do nas m.in. Państwo Nikodem, Zuzia, Emilia i Marcin. Pozdrawiają nas wszystkich. Ich budzik zadzwonił o godzinie 3, bo od 4 są już w trasie w kierunku Pol and Rock po festiwalu Bałtyk. I pozdrawiają wszystkich Państwa. Bardzo dziękujemy za SMS pod numer 71335. Pozdrawia też Państwa wszystkich pan Andrzej, który kilka razy w tygodniu wstaje jeszcze przed trójkowym budzikiem, by zawieźć turystów z Roztocza do Lwowa. Cóż, by podróżował ktoś, inni muszą pracować. Tak napisał pan Andrzej, który pozdrawia nas jeszcze z Roztocza. Dziękuję też panu Stefanowi z Mielca za dzisiejszy pierwszy mail. Na polu za oknem całe 19 stopni, 1018 hektopaskali. To wysoko. Nie pada, choć może, dodaje pan Stefan i mówi też, że dziś Światowy Dzień Agrafki. Naprawdę? Przed nami dziś jeszcze przegląd prasy po godzinie 5.20. Teraz już 17 minut po godzinie 5.00 słuchają Państwo Trójki. Marchewkowe pole i Ladypunk, a my zaglądamy do prasy. Na początek puls biznesu. O początku końca hossy mieszkaniowej. Kilkunastoprocentowy spadek liczby kupowanych od deweloperów mieszkań pokazuje, że dynamiczne ożywienie na rynku nieruchomości nie będzie trwało wiecznie. Tak uważają Bartosz Turek z Open Finance i Marcin Krasoń z Home Brokera. Ich zdaniem, jeśli podobne odczyty pokażą następne kwartały, to będzie to oznaczało, że obserwowana od lat hossa przechodzi w kolejną, prawdopodobnie ostatnią fazę. Zmianę koniunktury specjaliści tłumaczą rosnącymi kosztami budowania mieszkań. W górę idą stawki dla podwykonawców, ceny materiałów, a i o tanie działki jest coraz trudniej. Ten wzrost kosztów deweloperzy przerzucają oczywiście na klientów, a nie każdy kupujący jest w stanie to zaakceptować. Bardzo prawdopodobne, że dotyczy to szczególnie inwestorów, którym przy wyższych stawkach zakupu wynajem przynosi po prostu niższe profity. Tak dodają analitycy. Jak podkreślają, wzrost cen mieszkań odbije się na rentowności najmu. Teraz przed nami Rzeczpospolita. O areszcie reprywatyzacyjnym, który trafił do Strasburga, obrońca Jakuba R., byłego wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym ratuszu, złożył właśnie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jego klient przebywa za kratami ponad rok, czytamy w czwartkowej Rzeczpospolitej. Jak informuje dziennik, jeszcze w tym tygodniu sądy mają rozpoznać zażalenia na kontynuację aresztów wobec głównych bohaterów tzw. afery reprywatyzacyjnej. Część z nich zostaje w odosobnieniu półtora roku. Mój klient przebywa w areszcie już 18 miesięcy, a niedawno przedłużono areszt na kolejne 3. To zdecydowanie za długo, dlatego złożyliśmy skargę do Strasburga, tak mówił Rzeczpospolitej adwokat Artur Pietryka, obrońca Jakuba R., a zarazem znajomego obecnych ministrów do spraw tajnych służb. Jak dodaje gazeta, mimo wniosków wciąż nie przesłuchała go Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Prawnik przypomina, iż Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wprost mówi, że osoba w procesie karnym powinna występować z wolnej stopy, a areszt stosować należy, by zabezpieczyć postępowanie. Tak czytamy w Rzeczpospolitej i dalej w Rzeczpospolitej czytamy o tym, że rząd skoryguje wizerunek orła. Stworzy też nowe partytury hymnu. Ministerstwo Kultury chce zastąpić obecną flagę chorągwią Rzeczpospolitej. To prostokątny czerwony płat z wizerunkiem orła w obramowaniu wężyka generalskiego, tak podaje dziennik. Nad przywróceniem chorągwi pracowali już wcześniej senatorowie. Później pracę wstrzymano z powodu kompleksowych zmian w symbolice narodowej powstających w resorcie kultury. Jak pisze Rzeczpospolita, ministerstwo planuje też stworzyć wizerunek orła w kilku wersjach. Oprócz podstawowej powstaną też jedno i dwubarwne. I na koniec jeszcze zdanie o tym, że resort chce również przedstawić nowe partytury i nagrania Mazurka Dąbrowskiego. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Więcej szelestu prasy na pewno po godzinie 6:00 w porannym. Zapraszamy do trójki. A już w budziku trójkowym 6 minut do godziny 6:00. Sześć minut do w pół do 6:00 oczywiście. Ty i ja nad dachami miasta, jak Werther i Lota, jak syjamskie bliźnięta, złączone głowami i swoimi marzeniami, trzymając się za ręce, lecimy środkiem nieba. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, kiedy strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Tajemne przejścia, podziemne korytarze skrywają tajemnice, ale nie przed nami. Ty kochasz Suszewiec, tak jak ja Żoliborz. Wzbijamy się w powietrze wraz z samolotami. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, kiedy strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Kazimierz strzelał światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Dwadzieścia sześć minut po godzinie piątej słuchają Państwo Trójki. Czas na drugą część dzisiejszego kalendarium. W 1897 roku zmarł Adam Asnyk, poeta, dramatopisarz, autor cyklu sonetów Nad głębiami czy Z obcych stron oraz dramatów historycznych. To także uczestnik Powstania Styczniowego, członek Rządu Narodowego i uczestnik wypraw wysokogórskich w Tatry. Był też jednym z pierwszych członków Towarzystwa Tatrzańskiego. Urodził się 11 września 1838 roku. Proszę, to pewnie nie jest zbieg okoliczności, że wiersz Adama Asnyka, Jednego serca, jest dzisiaj właściwie naszą piosenką tygodnia, ponieważ pod takim tytułem jest piosenka, którą śpiewa Krzysztof Zalewski. To oczywiście piosenka Czesława Niemena. Dalsze daty, o których warto wspomnieć, to 1922 rok. 2 sierpnia 1922 roku zmarł Alexander Baer, amerykański fizyk, wynalazca telefonu, który urodził się w 1847 roku. W 1928 natomiast urodził się Mieczysław Wojt, aktor związany z teatrami warszawskimi, Narodowym, Dramatycznym, Ateneum i tym na Targówku. Grał w takich filmach jak Krzyżacy, Matka Joanna od Aniołów, Wesele czy Sanatorium pod Klepsydrą. Zmarł 31 stycznia 1991 roku. A w 1934 na świat przyszedł Walery Bykowski, rosyjski kosmonauta, który jako pierwszy na świecie spędził na orbicie okołoziemskiej 5 dni na statku kosmicznym Wostok 5. Odbył w sumie 3 loty w kosmos. W 1945 roku zakończyła się Konfederacja Poczdamska, w której uczestniczyli szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Postanowiono ukarać zbrodniarzy wojennych. Niemcy miały zostać zdemilitaryzowane i zdecentralizowane gospodarczo i administracyjnie. To było w 1945 roku. A 2 sierpnia 1964 roku to początek wojny amerykańsko-wietnamskiej. Trwała do stycznia 1973 roku. W 2005 roku niemiecki pływak Christoph van Ratz przepłynął kanał La Manche, w którym czasie 7 godzin i 3 minuty. To był rekordowy czas. W 2017 roku zmarła Wanda Chotomska, pisarka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży. I to wszystkie daty w dzisiejszym kalendarium. Przed nami jeszcze kalendarium muzyczne, a teraz już 29 minut po godzinie 5. Ciężkie olbrzymie pulsują chwały. 31 minut po godzinie 5. Wkrótce czas na pogodę. Pozostajemy w tej samej upalnej i wilgotnej masie powietrza. Temperatura maksymalna od 28 stopni na południowym wschodzie do 34 na zachodzie i południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko miejscami na wybrzeżu i w górach. Tam od 24 do 27 stopni. Będzie też nam towarzyszyć zachmurzenie umiarkowane i duże. Może popadać, będzie też grzmieć, lokalnie także z opadami gradu. Nie zagrzmi jedynie na krańcach północno-wschodnich. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz może być porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. Będzie gorąco, drodzy Państwo, a chłodniej dopiero może od jutra. Thousand oceans I have flown. to Deep Purple i Perfect Strangers. Nieprzypadkowo o tej porze. Budzikowe kalendarium muzyczne. W 1951 roku na świat przyszedł Joe Lynn Turner, amerykański wokalista, członek zespołów Rainbow i Deep Purple właśnie. W 1956 roku urodził się Andrzej Kozioł, wokalista grupy Vox. A w 1968 roku Darek Popowicz, polski muzyk, gitarzysta, kompozytor i członek takich zespołów jak Acid Drinkers, Wolf Spider, Armia i Budzy i Trupia Czaszka. W 1972 roku natomiast urodziła się Justyna Steczkowska. Dobrze jest uchylić nieco drzwi, kiedy jeszcze całe miasto śpi. Czarodziejską moc. Niech niedobre myśli, jakie człowiek krył, więcej mu nie zabierają sił. Dobrze jest odsłonić okna swe i na oścież pootwierać je. Świt, świt, zaśpiewała Justyna Steczkowska od

Rodriguez i jego Sugarman. A Państwu bardzo dziękuję za poranną korespondencję, za wszelkie sygnały. Napisał do nas słuchacz o tym, że leci uskrzedlony po miesięcznej rozłące do żony Kasi i synka Franka. Przede mną cała Polska, trasa Piła-Sanok. Pozdrawia nas wszystkich słuchaczy. Państwo czekają zapewne już na wszystkie drogi prowadzą do Nashville. To jest nasz kącik country od Korneliusza Pacudy, a tymczasem już za 13 minut godzina 6. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Czy dziewczyna z północy Stanów Zjednoczonych może zrobić karierę na południu w Nashville, czyli stolicy muzyki country? Czy ona w ogóle może śpiewać muzykę country, która jest terytorialnie bardzo związana z amerykańskim południem? Teraz ta muzyka country wyszła już oczywiście dawno na cały świat i rozprzestrzeniła się i śpiewają Polacy, Chińczycy, Japończycy, Norwegowie, Australijczycy i tak dalej, bo muzyka country niesie uniwersalne wartości. Alex Flanagan zaśpiewała w swoim rodzinnym Connecticut po raz pierwszy publicznie mając 4 latka. Zaśpiewała hit Peter, Paul and Mary, takiego zespołu folkowego. Potem oczywiście należała do chóru kościelnego, śpiewała w tym chórze, zjeździła całą Wielką Brytanię i to była dobra szkoła śpiewu. Alex Flanagan poznała w Nashville Tymara Shlowa, który kiedyś był członkiem zespołu Little Texas i on pomógł jej nagrać bardzo ciekawy utwór, który nosi tytuł Diesel, Guns and Rust. Jest to rzecz o 3 przyjaciołach, którzy nazywają się właśnie Diesel, Pistolet i Rdza. Oczywiście można metaforycznie powiedzieć, że tak jak ostatni nazywa się, czyli Rust, Rdza, zakończy się ich przyjaźń, która jest przyjaźnią niestety stojącą wbrew prawu. Cross that border, diesel guns and rust. 20s hauling rebar, the flatbed from Maine to the border towns. Amphetamines, bad papers, and a repo tracked old diesel down. It took a dozen flashing blue and reds with our pistols drawn and capped. Should set 3 to 5 at home, and boy, you never should have stopped. Diesel guns and rust. Guns took the golden gloves home to Mississippi back in 1983. Till a barroom blind took hit him at the freight train and dropped him to his knees. Pascagoula boy drank in a mobile. Should've never hit the white guy back. Cause it's 3 to 5 at home and on account of guns was black. Diesel guns and rust. Diesel guns and rust. By a simple twist of fate became a band of brothers when they slammed both prison gates. And here it just don't matter, it's all in who you trust. Just 3 brothers from different mothers named Diesel guns and rust. Rust pulled a 4.0 to buy me senior year, till a cocaine frame up left him in handcuffs, the price of a girl and a beer. The judge said, what the hell were you thinking? And I'll forget you 3 to 5. And it's a long road down to home and son from the land of the Crimson Tide. 3 men ready to make that break were the only friends they could trust. Crawling out neath the cover of darkness, diesel guns and rust. Twist of fate became a band. from different mothers named Diesel, Guns, and Rust. They crawled through mud and razor wire, stole the warden's Chevy S10, hit 29 south down to Pensacola, where they dove into some van. 85 miles from home, and where the gravel turns to dust. Three friends looking to cross that border, Diesel, Guns, and Rust. Cykl Wszystkie drogi prowadzą do Nashville zaprezentował Państwu Korneliusz Pacuda. Dziękujemy bardzo. A muzyka country powróci przynajmniej jutro przed godziną 6:00. A w budziku teraz Elsztat. Złamane zęby bram pleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten Thank you.